nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 6:00, serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyglewski. W ciągu 2 dni kolejne szpitale tymczasowe zaczną działać w 9 województwach. Firma Mabion pod Łodzią będzie produkować szczepionkę Novavax przeciwko COVID-19. Za 10 dni po 20 latach pociągi znów będą kursować z Warszawy Głównej. Trzecia fala pandemii nabiera rozpędu o bardzo trudnej sytuacji epidemicznej, mówi Ministerstwo Zdrowia. W ciągu 2-3 dni w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 w 9 województwach zostaną uruchomione szpitale tymczasowe. Taka decyzja zapadła na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wczoraj resort zdrowia potwierdził prawie 15 700 nowych przypadków koronawirusa. To prawie 2 razy więcej niż we wtorek. Mówił w Polskim Radiu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Tych nowych przypadków niestety codziennie nam przybywa i to jest bardzo niepokojący sygnał. Z dnia na dzień rośnie liczba zajętych łóżek i respiratorów. Do szpitali trafiają pacjenci w ciężkim stanie, podkreślił wiceminister. A nawet wiemy, że niektórzy korzystają z domowych aparatów tlenowych. Zwlekamy z tym udaniem się do szpitala i czasem już w szpitalu lekarze naprawdę są bezradni. Obecnie zajętych jest ponad 15,5 tysiąca łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 i ponad 1,5 tysiąca respiratorów. Barbara Góra, Polskie Radio. A już jutro oddział chorób wewnętrznych Szpitala Miejskiego w Siedlcach będzie przekształcony w oddział dla zakażonych koronawirusem. Dyrektor placówki Mirosław Leśkowicz mówi, że chorzy na COVID-19 trafiają do szpitala w coraz poważniejszym stanie. Pacjenci są oczywiście, porównując te przypadki z miesięcy poprzednich, zdecydowanie o ostrzejszych objawach i większym, że tak powiem, stopniu ciężkości przechodzenia. No wynika stąd to też, że pacjenci nauczyli się sobie w sytuacjach tych początkowych stadiów radzić w domu. Na przełomie czerwca i lipca ma rozpocząć się w Polsce produkcja szczepionek przeciw COVID-19 amerykańskiej firmy Novavax. Wyprodukuje je biotechnologiczna firma Mabion. Jest już umowa na transfer technologii i produkcyjne próby techniczne. Firma może liczyć na 40 milionów złotych dofinansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju. Jak mówi dr Sławomir Jaros z Mabionu, szczepionka Novavax ma inny sposób działania niż obecnie dostępne. Różnica polega na tym, że szczepionka Pfizera powoduje, że ten materiał mRNA wnika do komórek naszego organizmu, zmuszając je do produkcji białka, które potem jest wydzielane i jakby szczepi się organizm sam. W przypadku szczepionki Novavax my to białko już gotowe podajemy. Na tym polega różnica, czyli tutaj nie ma żadnej interakcji z aparatem komórkowym. Po prostu do krwiobiegu trafia już to właściwie gotowe białko. W lutym firma Novavax złożyła do Europejskiej Agencji Leków wniosek o dopuszczenie szczepionek do obrotu. Polska ma zakontraktowanych około 8 milionów dawek. Premier Mateusz Morawiecki skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z konstytucją oraz potwierdzenia dotychczasowego orzecznictwa w tym zakresie. Informację przekazał po popołudniowym posiedzeniu rządu jego rzecznik Piotr Müller. Chodzi o niedawne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wcześniej zwróciła się o to do rządu Prawo i Sprawiedliwość. Rzeczniczka PiSu Anita Czerwińska mówi, że fragmenty orzeczenia kwestionują nadrzędność polskiej konstytucji nad innymi aktami prawa. I styl zawartych przez Polskę traktatów o Unii Europejskiej i funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także wtórnego prawa Unii Europejskiej. TSUE, odpowiadając na pytania Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekł, że kolejne nowelizacje ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa mogą naruszać prawo Unii. Chodzi o nowele, które m.in. modyfikują możliwość odwołań od uchwał KRS-u w sprawie powołań sędziów Sądu Najwyższego. Zakończenie pandemii koronawirusa, walka o interesy amerykańskich pracowników i przeciwstawienie się rosnącej potędze Chin to priorytety polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Sekretarz stanu Antony Blinken mówił też o wspieraniu demokracji na świecie. Antony Blinken zapewnił, że Stany Zjednoczone powrócą do zaangażowania w sprawy światowe. Blinken ubolewał, że na świecie ma miejsce erozja demokracji oraz wzrost tendencji autorytarnych. Będziemy nagradzać demokratyczne działania, ale nie będziemy promować demokracji poprzez kosztowne interwencje militarne albo próby obalania autorytarnych reżimów za pomocą siły. Blinken powiedział, że choć Rosja, Iran czy Korea Północna stanowią dla Stanów Zjednoczonych poważne wyzwania, to relacje z Chinami są największym geopolitycznym testem dla Ameryki. Chiny są jedynym krajem z ekonomiczną, dyplomatyczną, militarną i technologiczną potęgą, by poważnie zagrozić stabilnemu i otwartemu porządkowi międzynarodowemu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.

powietrzni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Pora na trójkę. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Minut po godzinie 6 obchodzimy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Mistrza Gry. Kto jest mistrzem gry i kim mistrz gry jest? Chodzi naturalnie o fabularne gry RPG, role-playing games, czyli gry, w których wcielamy się w różne fantastyczne postacie. No właśnie, w postacie ze świata fantastyki, ale nie tylko ze świata science fiction również, czy też cyberpunka. Takie postapokaliptyczne rzeczy. Gry fabularne i odtwarzanie w nich ról będzie dzisiaj tematem programu jako ciekawa alternatywa dla elektronicznej rozrywki. W sam raz na zbliżający się weekend są ludzie dorośli, ludzie, którzy w cudzysłowie się w to bawią, bo to dla nich wcale nie jest zabawa. 2 2 7 3, to jest kontakt z nami. Pomyślałem, że intrygujące będzie dowiedzieć się i zorientować, jaką państwo chcieliby mieć supermoc, gdyby byli takimi bohaterami z RPG, czy też po prostu superbohaterami ze świata fantastyki. Jaką supermoc chciałby posiąść słuchacz trójki? 2 2 7 3, to jest nasz numer telefonu, do tego przejdziemy. Jak tylko rozdzwonią się telefony, co mam nadzieję nastąpi za chwilę. Teraz Leny Krawic w trójce, jest kwadrans po 6:00. Pojedziemy do Rumunii za chwilę. Do Rumunii w naszym cotygodniowym cyklu podróżniczym Marka Zalewskiego. To już za moment. Trójka. Program trzeci. Pora na nasz cotygodniowy cykl podróżniczy Marka Zalewskiego. W każdy czwartek Marek zabiera nas w różne zakątki świata. Tym razem Rumunia, czyli Transylwania. Najbardziej popularny, może być też najbardziej malowniczym regionem w Karpatach, który zyskał światową sławę dzięki pewnej książce. Dziś jej autora prawie nikt nie pamięta, ale jej bohater, hrabia Dracula, doskonale ma się w świadomości społecznej i kulturze. Można na przykład wybrać się do jego zamku. Czy w nim straszy i jakie tajemnice skrywa to miejsce? Śladami wampira z Transylwanii wybrał się Marek Zalewski. Za dnia podziwiać tu można wspaniałe widoki, góry, miasteczka i zamki. Wieczorami miejscowi zamykają się w domach, a przyjezdni rozglądają za jakimś miejscem rozrywki. Nikt nie straszy, ale na dźwięk magicznego słowa Transylwania, po polsku Siedmiogród, ciągle niektórych przechodzą ciarki. Jednym z siedmiu tradycyjnych miast Transylwanii jest Braszów, gdzie dachy Starego Miasta pokrywa w całości czerwona dachówka. Najlepiej widziana z Tampy, naturalnego punktu obserwacyjnego nad miastem. I chociaż urok podnóża Karpat mógłby mnie zatrzymać w Braszowie na dłużej, to wybrałem się jednak śladami legendarnego Vlada Palownika, który miał buszować po tym terenie. Zamek Drakuli w Branie zawsze oblegają tłumy turystów. I chociaż z postacią krwiopijcy ma tak naprawdę niewiele wspólnego, wzniesiony na skalę majestatycznie góruje nad okolicą. Odrestaurowane całkiem niedawno, oferuje spacer po flankach, między basztami, średniowieczne narzędzia tortur w niemal przytulnych zamkowych komnatach i niesamowite tajemnice i zakamarki. Zamkowe izby, wnęki, wykusze i kąciki, stylowo urządzone, pozwalają nacieszyć oko komfortem, w jakim wypoczywała rumuńska królowa, a wcześniej całe pokolenie Habsburgów. Cieszyłem się jak dziecko, penetrując tajemne korytarze w ścianach, krzywizny, które sprawiają, że gubimy się w stromych, wąskich labiryntach, czy przejścia, z których wychodzi się przez ukryte drzwi w regale z książkami. Żeby bez tłumów dać się porwać tej zabawie, warto zajrzeć tu na przykład wczesną wiosną, kiedy w górach jeszcze topnieją śniegi, a ludzie zaczynają dopiero myśleć o wyprawie do atrakcyjnych miejsc. Zamek Bran upiornie wygląda tylko widziany z daleka w ciemną noc, gdy chmury rozchylą się nagle i księżyc oświetli swym blaskiem strzeliste mury. Opuszczając Bran, mijałem po drodze stoki i skocznie narciarskie i dotarłem do innego zamku na wielkiej, otwartej przestrzeni pod Rasznowem. Nazywany Zamkiem Chłopskim, dziś jest już tylko ruiną z fragmentami zabudowy chłopskiej osady. Na baszcie powiewa gigantycznych rozmiarów rumuńska flaga, a panorama przy pięknej pogodzie zapiera dech w piersiach. Wokół pełno straganów z rzemiosłem i ludowymi pamiątkami, ale na chłopskie jadło postanowiłem jednak wrócić do Braszowa. Czekała już na mnie mama łyga, czyli ugotowana porcja kaszy kukurydzianej z owczym serem i śmietaną i warzywna chłopska ciorba, gęsta zupa często podawana z mięsem. Musiałem długo tłumaczyć, żeby trafiła do mnie w wersji jarskiej. Szczęśliwie nie podaje się w Transylwanii przy smaku Drakuli, jako że nie nadaje się on do serwowania w żadnym lokalu i lepiej, jeśli pozostanie tylko literacko-filmową fikcją. Do skrywającej tajemnice Transylwanii zabrał nas Marek Zalewski. Kolejny odcinek jego cyklu podróżniczego już za tydzień, w kolejny czwartek. 25 po 6. To Mr. Zub i najnowsze ich dokonanie, czyli utwór Tylko nie płacz. Szukacie, a świtu topi sens w gęstej mgle. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. A gdy mówię ci, że miłość to taniec złudzeń na szkle, nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość powie, że cała ty. To wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba. Na trójkę. 29 minut do godziny 7. Za oknami dzisiaj niestety deszczowo, mianowicie deszcz nie spadnie jedynie w Warszawie, Kielcach czy w Poznaniu. W Olsztynie i w Białymstoku możliwe poranne przymrozki. Oprócz tego przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie deszczu ze śniegiem, na przykład w Trójmieście albo w Bydgoszczy, a temperatury od 2 stopni w Olsztynie przez 4 stopnie w Białymstoku, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, 6 stopni w Warszawie, Gorzowie, Poznaniu, w Łodzi i w Lublinie. Na południu i na południowym zachodzie z kolei od Wrocławia przez Opole i Katowice tutaj 12, najcieplej w Krakowie i w Rzeszowie stopni 14 dzisiaj. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiosenne porządki? To jeszcze nigdy nie było tak proste. Wybierz akumulatorową myjkę do okien marki Kärcher. Bateria litowo-jonowa. Butelka ze spryskiwaczem i mikrofibra w zestawie. Teraz za 189 zł. Leroy Merlin. Zapraszamy. Polskie Radio zaprasza do udziału w 23. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja. Do 31 marca czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 27 minut pozostało do godziny 7. W oczekiwaniu na przegląd prasy w Trójce mam dla Państwa zagadkę, którą przeczytałem rano. Co by było, gdyby wziąć dwóch bokserów na bardzo ważnej walce i każdemu z nich zapłacić, gdzieś tak nieoficjalnie, żeby się podłożył i przegrał? Tak, żeby obydwaj musieli przegrać. To jakby taka walka wyglądała. To jest ciekawe. Trójka. Program trzeci. Dwadzieścia minut do godziny siódmej. Zobaczmy, co koledzy z branży medialnej podrukowali dzisiaj. Prasowanie w Trójce. Czyli nasz codzienny przegląd prasy i zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej, gdzie mamy system rowerów miejskich, który podobno przetrwa te trudne czasy, ale zmieni nieco swoją formę. Jest to rozmowa z Tomaszem Wojtkiewiczem, z szefem Next Bike Polska. Dzięki rowerom publicznym na jednoślady przesiadły się tysiące mieszkańców miast. Teraz systemy będą najbardziej nastawione jednak na stałych klientów. No podobno to już 10 lat od pojawienia się w Polsce rowerów publicznych i właśnie z przedstawicielem jednej z tych firm tutaj jest rozmowa. Były takie trudne momenty, kiedy koronawirus i lockdown zostały w Polsce, stały się codziennością. Te rowery zaczynają wracać na swoje miejsca, z których wcześniej zniknęły, natomiast w jakiej to formie i czy forma abonamentowa pozostanie, ile procent z nas korzysta z tych rowerów i kiedy znowu będziemy mogli na nich jeździć. Dzisiejszy Dziennik Gazeta Prawna. Tam Państwa odsyłam. Teraz biorę w rękę Gazetę Wyborczą, gdzie mamy dział, tutaj jest poradnik, dział poradnikowy na stronie 22. Rewolucja w L4, jak czytam. Rząd przygotował już projekt ustawy. Jeden z zapisów skraca możliwość przebywania na chorobowym o połowę. Nowe prawo to projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw i celem projektu projektu jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, jego racjonalizacja i wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń oraz usprawnienie funkcjonowania ZUS w kontekście gospodarki finansowej oraz rozliczeń z płatnikami składek. Tak czytamy w uzasadnieniu projektu tejże ustawy. I teraz tutaj stawiane jest pytanie, co ma zrobić Kowalski, któremu po 182 dniach odmówiono dalszego zasiłku na inną chorobę. No i podobno musi teraz, wedle nowej tej nowelizacji, musi pracować minimum 60 dni i dopiero po tym okresie może starać się o kolejny zasiłek chorobowy. Jakie te zmiany będą tutaj wprowadzone? Strona 22 dzisiejszej Gazety Wyborczej. Tutaj jest również wyliczenie, ile dostaniemy na takim zasiłku chorobowym, że będzie to 80% wynagrodzenia, ale jeżeli przebywamy w szpitalu, to 70%. Nie wiem, czy to jest tak policzone, bo na przykład będąc w szpitalu, 10% mniej możemy otrzymać, bo na przykład nie musimy kupować jedzenia, bo przecież nas szpital karmi. To już dalej nie będę szedł tą drogą. Ale to rzeczywiście w Gazecie Wyborczej na ten temat jest artykuł. Rzeczpospolita teraz. I tutaj mamy, szanowni państwo, Murzyna. Murzyn w cudzysłowie. Murzyn jest odradzany. Ale nie, że się odradza czarnoskóry człowiek, tylko słowo Murzyn jest oficjalnie odradzane, żeby go nie używać. Popularne, jak tutaj czytam określenie, nie wiem, chyba coraz mniej ostatnio, ale dobrze, popularne określenie czarnoskórego powinno być unikane w mediach i administracji, a także w szkole, tak zaleca Rada Języka Polskiego. Dzisiaj słowo w cudzysłowie Murzyn jest nie tylko obarczone złymi skojarzeniami, ale podobno już archaiczne. To fragment opinii, którą oficjalnie przyjęła Rada Języka Polskiego. Składa się ta rada z 40 niemal specjalistów, którzy na mocy ustawy o języku polskim zajmują się m.in. rozstrzyganiem wątpliwości językowych co do słownictwa, gramatyki i ortografii. Jeden z członków rady, pan Marek Łaziński, już w sierpniu ubiegłego roku wydał opinię na temat słowa Murzyn i może podobno, że nie, że to jest pejoratywnie określone i... No, nie powinniśmy tego używać. Ja dawno chyba, już od dawna nie używam tego słowa. Ale rzeczywiście, musiałem parę rozmów z czarnoskórymi kolegami odbyć, żeby uświadomić sobie, że jednak niektórzy z nich rzeczywiście to odbierają pejoratywnie. Także Murzyn jest odradzany w Polsce. Tytuł artykułu, ja tylko cytuję. Rzeczpospolita dzisiejsza. Na koniec Super Ekspres, w którym mamy panią aktorkę ze Stanów Zjednoczonych, Amber Heard, która została wyrzucona z filmu po tym, jak przytyła. Do tego doszło, proszę państwa, że z jednej strony mówi się o tym, że kochajmy swoje ciała, że to nieważne, że ktoś jest szczupły albo gruby, albo że no nieważne jak wygląda w ogóle, tylko ważne, że kim jest, no ale nie jak gra w filmie musi być chudy, bo jak jest za gruby, to się go zwalnia z pracy, proszę pani Amber Heard. Może, bo w filmie o superbohaterach pani gra, może zagrać superbohatera Grubeła na przykład. Ciekawe, jaką by miał supermoc. Parę mi przychodzi do głowy, ale rzeczywiście nie powinienem iść tą drogą. Typhoons Royal Blood na koniec. Przegląd prasy wróci jutro, również przed godziną 7, bo teraz jest kwadrans do 7. Proszę, Royal Blood w Trójce. Jeszcze 11 minut do godziny 7. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Gier, Międzynarodowy Dzień Mistrza Gry. Mistrz gry, czyli człowiek, który nawiguje nas po meandrach gier fabularnych. Dla ludzi, którzy dorastali, tak jak ja, w latach 90. To była jedna z rozrywek poprzedzających rozrywkę elektroniczną i poprzedzających rozrywkę gry RPG w wersji elektronicznej. I rodzaj rozrywki, który naturalnie był naturalnym następstwem czytania książek fantasy. Jedną z tego typu gier jest LARP, czyli Live Action Role Playing Game. Gra terenowa typu roleplay, w której wcielamy się w wymyśloną postać i wychodzimy w fantastyczny świat wymyślony przez mistrza gry, ale w wersji terenowej, czyli przebieramy się i idziemy walczyć z potworami do lasu na żywo. Jak wygląda i na czym polega takie coś, dowiadywał się nasz reporter Maciej Domański. LARPy pozwalają doświadczyć gry w rzeczywistości. Czym różnią się też tak naprawdę od gier planszowych czy po prostu gier komputerowych? Mateusz Kurowiak, organizator imprez z odgrywaniem ról. Żeby przeprowadzić tę grę, potrzebny jest mistrz gry, który odpowiada przede wszystkim za przygotowanie scenariusza, wypisaniu ról i prowadzeniu takiej gry. Mistrz gry może tworzyć dowolny świat, czy to świat fantazy pełen elfów i krasnoludów, może być to świat mafii, ale również może skorzystać z jakichś filmów czy ze znanych książek, jak na przykład Władca Pierścieni czy Gwiezdne Wojny. Uczestnicy, żeby bardziej się wkręcić w grę, przebierają się dodatkowo w specjalne stroje. Mistrz gry też przygotowuje całą scenerię, na przykład jakieś miecze. Dobrym elementem jest również odpowiednia muzyka. Uczestnik wchodzi w perspektywę tej postaci i każda rzecz, która jest przez niego robiona, jest nacechowana tą postacią. Czyli może być na przykład człowiekiem brutalnym, ale może być też osobą łagodną i bardzo towarzyską. LARP trwa około 3-4 dni. Wszystko zależy od kreatywności mistrza gry i chęci uczestników. A przedział wieku jest naprawdę różny, ale zazwyczaj do 30, nawet 40 lat. Jak wygląda taka impreza ze strony uczestnika? Mówi Stanisław Zawadzki. O LARPach dowiedziałem się od mojego dobrego kolegi. Skłonił mnie do pójścia na jeden. Ja uznałem to za bardzo ciekawą opcję. Bardzo się wczułem w swoją postać, jak inni uczestnicy, których było naprawdę dużo. Ja się nie spodziewałem, było około 20 osób. Wszyscy byli tak zaangażowani, że można było odczuć, że naprawdę jest się w tym świecie fantazy. Oczywiście każdy miał jakieś swoje stroje mniej lub bardziej prowizoryczne, ale każdy był naprawdę bardzo zaangażowany, przez co grało się jeszcze lepiej w to. Graliśmy gdzieś do 3-4 w nocy. Mega fajne przeżycie i polecam każdemu, kto nie spróbował. Dzień mistrza gry i gry fantazy. Tym się dzisiaj zajmujemy. 2 2 7 3. Jaką Państwo chcieliby i życzyliby sobie mieć supermoc, gdyby była taka możliwość? 2 2 7 3. Krzysztof Zalewski, Przyjdź w taką noc. 8 minut jeszcze i wybije godzina 7. Program trzeci.